Zacięta ostateczna bitwa między Goku a Majin Buu trwa. Jednakże nawet żmudne ataki Goku były bezużyteczne przeciwko Buu. Chcę go zniszczyć, ale muszę zebrać ki, co zajmie mi całą minutę. W porządku, przez minutę utrzymam go jakoś w ryzach. Ty natychmiast zaczniesz gromadzić ki. Gdy Goku zaczął koncentrować swoje ki, Vegeta zajął jego miejsce, ryzykując życiem, by walczyć z Buu. Nawet po minięciu niezbędnej minuty, Goku nie udało się zgromadzić ki. Tymczasem... Patrzę w milczeniu i widzę, że dałeś się ponieść. Sądziłeś, że mistrz świata sztuk walki, pan Szatan, spokojnie przyglądałby się twojej brutalności? Tylko tego brakowało. Powinien po prostu spokojnie ukrywać się. Dostaniesz klapsa. Chcesz atakować? Sekretny plan rodzi się w błysku. Prośba dwóch życzeń. Nawet jeśli to tylko sen, jestem przerażony. Przepraszam. Nie miałem na myśli nic złego. Chciałem tylko się wykazać. Kręciłem się niedaleko i nie mogłem się powstrzymać. Szatan uniknął ataku Buu. Nieźle. Jesteś lepszy niż sądziłem. Wybacz mi. Co się dzieje? Co do diabła się tu dzieje? Czy to możliwe, iż jest pod wrażeniem mojej determinacji? Udało się. Zrobiłem to. Dokonałem tego. Co się stało? No dalej. Niech moja determinacja sprawia tobie więcej cierpień. Dlaczego odkąd za każdym razem zjawiał się pan Szatan, Buu był... Czy naprawdę chodziło o determinację pana Szatana? Kakarotto. Co ty do cholery robisz? To nasza szansa. Natychmiast zbieraj ki, póki masz szansę. Tak, masz rację. Co to ma znaczyć? co się tu wyrabia? Ja wiem. Ten pulchny Majin Buu przyjaźnił się z panem szatanem. Właśnie dlatego Buu wewnątrz jego ciała wywoływał reakcję odrzucenia i był niezdolny do zaatakowania szatana. Rozumiem. Więc dlatego pozbył się go ze swojego ciała, prawda? Nawet jeśli szatan zostanie wykończony, nie będzie miało to wielkiego znaczenia. Jak możesz? Można dyskutować w kwestii jego charakteru, jednak jest ostatnim ocalałym z ludzkiej rasy, przynajmniej na razie. Buu. Buu. No dalej. Obudź się, Buu. Buu. Daj spokój. Buu. Buu. Byłeś takim miłym facetem. Jakież to okropne. Jak śmiałeś zrobić to, Buu? Nie daruję ci. Zapłacisz za to. Ty tam, przygotuj się. Ja, pan szatan, zmiotę cię z powierzchni ziemi. Co jest z tym kolesiem? Naprawdę chcesz walczyć? Ostrzegam cię, lepiej sobie odpuść. Jestem dla ciebie zbyt silny. Dobrze więc. Skoro chcesz porządnie oberwać, nie będę się powstrzymywać. Dajesz. W końcu to tylko mój sen. Zatem to normalne, że zwycięstwo jest mi pisane. I jak? Dostałeś nauczkę? Jak to możliwe? Nawet w moim śnie nadal czuję ból. Daj sobie spokój. Chcesz mnie rozwścieczyć na poważnie? Naprawdę chcesz, żeby stała ci się krzywda? Jeżeli zamierzasz przeprosić, to teraz masz szansę. Cóż, w porządku. Może zwyczajnie ci odpuszczę. Po części to również mogła być moja wina. Co? Buu. Nienawidzę cię. Łapę precz od pana szatana. Buu, ty żyjesz. Ile to jeszcze potrwa? Nadal nie jesteś gotowy? Wiem, o co ci chodzi. Ale to dziwne. Zebrałem odpowiednią ilość ki, by zasilić pełnię mojej mocy. Jednak poziom zgromadzonego ki zaczyna spadać. Co robi? Kakaroto, wystarczy już. Jak długo tobie to zajmie? Ten grubas nie wytrzyma aż tak długo. Jeszcze nie skończyłeś? Nie zebrałeś jeszcze wystarczającej ilości ki? Cholera, niech to. To nie... To nie powinno się dziać. Moja moc... Moja moc spada. Co to ma znaczyć? Niemożliwe. Bu. Całe szczęście. Moja krew. Trzymaj się tam. Zrób z tego gościa miazgę. To kłopotliwe. Nie jestem w stanie wygrać. Wygląda na to, iż zaczął się najgorszy z możliwych scenariuszy. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Trzymaj się tam, Bum. Ty głupi draniu. Pozwoliłeś, żeby wszystkie męki, przez które przeszedłem, poszły na marne? Co my teraz zrobimy? Wybacz, Vegeta. A niech to. Nie miałem z tym problemów, gdy byłem martwy. Wygląda na to, iż Super Saiyan 3 w żywym organizmie pożera spore ilości ki. Już prawie go mieliśmy. Było tak blisko. Ty draniu, jak śmiesz to robić, Buu? Puszczaj, puść go, ty brudny Karle. No dalej, puszczaj. Zamienię cię w czekoladę. Źle to wygląda. W ten sposób długo nie wytrzyma. Kaioshini? Dende? Słyszycie mnie? Z pewnością widzicie wszystko przez kryształową kulę, prawda? Słyszycie mnie? Jeśli tak, odpowiedzcie. Tak, słyszymy cię. Dobrze. W takim razie udajcie się na odbudowaną planetę Namek i zbierzcie wszystkie smocze kule. Jak niby mamy? Przestańcie się zamartwiać i zajmijcie się tym. Kończy nam się czas. Smocze kule? Jestem pewien, że Vegeta ma jakiś pomysł. Ruszajmy. Mimo wszystko takie postępowanie... To nie jest odpowiedni moment na bycie drobiazgowym. Co jest złego w wykorzystaniu ich w słusznej sprawie? Jasne, rozumiem. Ruszajmy na planetę Namek. Wygląda na to, iż poszli. Co ty planujesz, Vegeta? Jest nadal za wcześnie, żeby użyć smoczych kul. Kakaroto, ile razy do tej pory ocaliłeś Ziemię? Co ty z tym tak nagle? Zapytałem, ile razy ją uratowałeś. Pomyślmy, ile razy to było? Nadszedł czas, aby ludzie na Ziemi wzięli odpowiedzialność za zmiany. Zatem to jest planeta Namek? Na to wygląda. To planeta Namek. Nie ma co do tego wątpliwości. Jednakże... Co sądzisz, Dende? Wszystko wygląda po staremu, nawet na tej planecie. Witaj z powrotem. Ależ podrosłeś. Przyjaciele. Dawno się nie widzieliśmy. Najstarszy? Cieszę się, że zdrowie ci dopisuje. Dobrze wyglądasz. Wykapany z ciebie kami. Ani trochę. Nadal jestem niedoświadczony i sporo do nauki przede mną. Przepraszam, iż przerywamy wzruszające spotkanie, ale nie mamy chwili do stracenia. Racja. Najstarszy? Muszę poprosić cię o przysługę. Czy mógłbyś niezwłocznie zabrać wszystkie smocze kule? Potrzebujemy mocy porungi. Smocze kule, mówisz? Czy coś się z nimi stało? Kaioshin, znamy całą sytuację. Szybko pospieszmy się. Zatem już je zebraliście. Bardzo wam dziękujemy. Vegeta? Vegeta, słyszysz mnie? Vegeta, wszystkie smocze kule zostały już zebrane. Naprawdę? Niezwłocznie przywołaj porungę z planety Namek. Potrzebuję dwóch życzeń. Najpierw chcę, żeby Ziemia, która została zniszczona, wróciła do poprzedniego stanu. Następnie życzę sobie, aby wszyscy, którzy zginęli od dnia turnieju, z wyjątkiem tych naprawdę złych, zostali przywróceni do życia. Tylko tych dwóch. W tej chwili te życzenia? Zgadza się. Natychmiast. Ale to nie... Dende, wygląda na to, że Vegeta ma jakiś plan. Możesz to zrobić? Tak. A co z trzecim życzeniem? Oprócz tych dwóch niczego nie chcę. Rób co chcesz. Vegeta, co do drugiego życzenia. Nie byłoby prościej poprosić o ożywienie wszystkich osób zabitych przez Buu? Kretynie. Jeśli bym tak zrobił, to nawet Babidi i Dabura zostaliby wskrzeszeni. Poza tym ludzie zabici przeze mnie na turnieju nie wróciliby do świata żywych. Z pewnością dobrze to sobie przemyślałeś, co nie? To się nie uda, Vegeta. Jakby głębiej się nad tym zastanowić, porunga może żywić tylko jedną osobę na życzenie. Co? Teraz, jak już o tym wspomniał, faktycznie ma rację. Co zrobimy? W ten sposób nie przywrócimy do życia wszystkich ziemian. Nie ma się co martwić. Po incydencie z Frizą nieco ulepszyłem porungę. Czy to oznacza, iż może wskrzesić dowolną liczbę ludzi? Zgadza się. Oni robią bałagan w naturalnym porządku wszechświata. Vegeta, powiedzieli, że nie ma z tym problemu. Świetnie. Co? Szybko zaczynaj. Przybądź, Porunga. Co to? To jest... Porunga? Zatem możecie wymówić swoje życzenia. Spełnię wszystkie trzy. Porunga Bóstwo Planety Namek ukazało się. Co planuje Vegeta? Hej, to ja, Goku. Dobrze przemyślane, Vegeta. Dzięki wskrzeszeniu wszystkich na Ziemi możemy pokonać Buu. Posłuchajcie, Ziemianie. Potrzebujemy was, aby pokonać Buu, więc wznieście swoje ręce. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Przekażcie mi energię. Stworzymy ogromną Genki Damę. Czy to w porządku prosić wszystkich o tak wielką przysługę?